Może nie jest tu jak w Nowym Jorku, lecz przeklinasz to miasto, gdy wciskasz gaz, bo mija twój czas, kiedy stoisz w korku. Słyszysz ten bas, beat wybija ci raz, dwa, trzy, cztery. Wypijasz pięć kaw, załatwiasz część spraw, zawijasz swój hajs, żeby mieć na wakacje na Korfu. Gaz, VAT, PIT, przelicz, te kace cię wykończą, kurwa, mogłeś nie pić. Za godzinę odbierasz dzieci, walisz klina, walisz krechę, poprawiasz krawat w męskiej toalecie, a i tak wyglądasz jak na sali tortur. Na szarym końcu czerwone światło, ty, twoja fura, twój zegarek, twój laptop. Zapalasz fajka, mijają chwile, migają światła, stachasz się dymem, wahasz się, prawda? Ale przecież myślałeś o tym od dawna, co mogą o tym wiedzieć twoja żona i matka? Stara dewotka i stara wariatka, twoje długi i poczucie winy, twoje zdrady i przegrane w kasynie. Twój synek na pewno nie kuma, czemu tata pracuje do późna, twoja duma ci nie pozwala powiedzieć rodzinie, że firma cię zwalnia. Od roku masz dupę na boku, jej siostrę na oku, jakbyś miał kurwa mało kłopotów. Masz cztery wyzwania i dwie sprawy w toku, chociaż nie jest to jak w Nowym Jorku. Ludzie pójdą wszędzie, ludzie zrobią wszystko. Choć nie mówią o tym w TVN24, takie są fakty, ludzie pieniądze. Chociaż nie jest to jak w Nowym Jorku. Ludzie pójdą wszędzie, ludzie zrobią wszystko. Roku było jeszcze spoko, kupiłeś w Alpach domek przy stoku. Zrobiłeś wszystko, by było na czysto, a dziś się zrobiło gorąco jak w Kingston. Myślałeś, że będziesz jak Quinto, zrobisz przekręt i kupisz korwetę, a później uciekniesz ze swoją dziwką do willi gdzieś na zakrętos. Nareszcie brakuje ci tchu, żołądek wędruje w górę i w dół. Czujesz jak ból przeszywa ci czaszkę, tak jakbyś miał umrzeć teraz i tu. Pamiętasz ten klub? Rok temu w święta wpadliście tu. Dawałeś kochance hajs na skrobanka, sekretarce kazałeś jak znud kłamać, że harujesz jak w łóże. Dziś musisz ustalić budżet i kląć się na wszystko, gdyby dzwoniła twoja żona lub mama. Ej, i może to banał, bo nie istniejesz, wymyśliłem cię rano, ale jesteś złodziejem i tacy jak ty na pewno mają w tym kraju kontakty. Chociaż nie sprowadzasz fur z Niemiec, to masz 9 kont, o których nikt nie wie. W kieszeni sąd i gospodarczych ściem więcej niż ciemnych spraw w życiu prywatnym. Mówisz wciąż, to by płacił podatki. Masz ze 100 afer korupcyjnych i kurwia mnie to. I jesteś już martwy, choć jesteś tylko bohaterem fikcyjnym. Chociaż nie jest to jak w Nowym Jorku. Ludzie pójdą wszędzie, ludzie zrobią wszystko. Choć nie mówią o tym w TVN24, takie są fakty, ludzie pieniądze. Chociaż nie jest to jak w Nowym Jorku. Ludzie pójdą wszędzie, ludzie zrobią wszystko. Choć nie mówią o tym w TVN24, takie są fakty, ludzie pieniądze. Chociaż nie jest to jak w Nowym Jorku. Ludzie pójdą wszędzie, ludzie zrobią wszystko. Choć nie mówią o tym w TVN24, takie są fakty, ludzie pieniądze. Chociaż nie jest to jak w Nowym Jorku. Ludzie pójdą wszędzie, ludzie zrobią wszystko.